du var här. Jag som alltid letat efter någon att älska. Jag har nog alltid vetat att i dig är jag kär.